гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Хто дапаможа супрацоўнікам хуткай дапамогі? Ці можна ў Беларусі знайсці праўду? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй таксама бяруць удзел Франак Вячорка і Юрый Дракахруст. На скайп-сувязі ў Менску эканаміст і блогер Дмітрый Ісаёнак. Мінулы год, 2013, скончыўся канфліктам, акцыямі супраць транспартнага падатку. І з канфлікту новы год, палітычны новы год і пачаўся, я маю на ўвазе пратэст, які адбываецца ў Менску, патрабаванне паляпшэння умоваў працы для супрацоўнікаў хуткай дапамогі. Ці можна сказаць, што мы назіраем нешта тое, што называецца, вот, спее нейкі сацыяльны гнеў, нейкі пратэст? Ці пагадзіліся бы вы, што вот гэтыя дзве рэчы, якія адбываліся, даюць падставу вот для такога пытання, Юры? Я бы сказаў, можа, больш пра фон, пра тло, на якім гэта адбываецца, які магчыма гэта тлумачыць. І пратэсты тыя, і пратэсты медыкаў. Фактычна, апошні квартал у Беларусі зніжаўся заробак у даляравым эквіваленце. Гледзячы па ўсім, і гэта, я думаю, насельніцтва адчувае, так будзе і далей. Вось у кастрычніку выступаў міністр эканомікі Снапкоў, і ён сказаў, што ў наступным годзе рост рэальных заробкаў будзе 4%. При тым, што два апошніх гады рост быў двузначны. І я мяркую, што вось тое, што як бы выбухнула, выплюхнула і з гэтымі пратэстамі з падаткам, і з медыкамі на хуткай, это вот праявы такога агульнага нарастання, агульнага незадавальнення. Тое самае, дарэчы, пацвярджаюць і дадзеныя сацыялагічных апытанняў. Пайшлі ўніз усе паказнікі сацыяльнага самаадчування. То есть яны не катастрафічна абваліліся, но яны пайшлі ўніз упершыню пасля 2011 году. Пайшоў ўніз рэйтынг Лукашэнкі, пайшлі ўніз все паказнікі даверу ўсім дзяржаўным інстытутам. Так што я думаю, што насамрэч вот гэтыя как бы вонкавыя праявы і пратэсты, і ну такі пратэст медыкаў, это магчыма праявы значна больш сур'ёзнай тэндэнцыі. Дмітрый, вы чулі слова, якое ўжыў Юры, калі казаў, што гэта фон. Ну, паводле таго, як ён пабудаваў аргументацыю Юры, это хутчэй выглядае не як фон, а падмурак, як глеба, на якім вот гэтыя працэсы зараз адбываюцца. Вяртаючыся вот да больш канкрэтнага пытання. Два усвядомленых, вядомых пратэста: стоп падаткі транспартныя і зараз больш вузкі медычны пратэст. Яны разам, яны маюць нейкае значэнне, ці это проста некай тэндэнцыі за імі не стаіць? Ну, весь час нешта, нехта нечым в любым грамадстве не задаволены. Ну, я бы согласился с Юрием по поводу его утверждения о фундаменте, но я бы обратил внимание на то, что если, например, мы говорим о врачах этих, это скорее не протест, это скорее крик о помощи. То есть протест, ну как, вот мы из истории знаем, что такое, например, забастовка, там рабочий протест. Это вот поднимается цех, он идет в другой цех, вот два вместе цеха идут в третий, ну как бы по нарастающей, то есть прежде всего как бы люди апеллируют к коллегам с теми же проблемами. А тут как бы люди апеллируют к очень обезличенной интернет-аудитории. Что говорит о том, что либо коллегам мы уже обращались, но не помогло, либо как бы даже обращаться смысла нет. И поэтому мы вот как золотую рыбку зовем, вот помогите кто-нибудь, глядишь, что из этого интернета что-то такое выплеснется и поможет. Вот. Поэтому, скажем, да, есть фундамент для недовольства. Да, есть недовольство. Но если говорить о том, угрожает ли что-то нашей Бастилии, то при как бы нынешней динамике ей ничего не угрожает. Франак, вы оценили, вы выбрали слово стагнация. Вот эти два протеста уписываются в это понятие, в эту оценку? Я имею в виду стагнацию в контексте агульного развития лукашенковской державы, якая не развивается, а наоборот примушая, загоняя все проблемы на бэкстейдж, на задний бок, и, соответственно, они там соспеваются, и, врешт-решт, выплескиваются в такие акции, как протесты медиков. Але я хотел бы зауважить інший аспект вось гэтых пратэстаў. Вядома, гэта крык аб дапамозе, але ў Беларусі пры загадзе вядомай істэрычнай і рэпрэсіўнай рэпрэсіўных дзеяннях улады на любы крык аб дапамозе, пратэст медыкаў, напрыклад, сведчыць пра тое, бо медики разом з наставниками, они относятся до тих бюджетних груп населення, які, звичайно, проводять кампанії лояльності, наприклад, вибори. І саме важливе, що ці протести вперше нарешті в Білорусі становяться явними. Окремо протестів медиків і стоп-податок, у цьому році відбулися протести на МАЗі МТЗ, Мікашевичах і Мазири. В минулому році. Що це свідчить про те, що у Білорусі починає формуватися нечто кшталту громадянської супольності, а окремо того, кампаніїв міжпрофесійної солідарності. Тому що, наприклад, податкове новаторство уладов, ну, наприклад, з той самої пошлиною, так, на увози товарів чи виїзди за межу, вони об'єднали не професійні групи конкретно, вони об'єднали люди різних соціальних статусів. Цікаво, звісно, Дмитро кваліфікацію дав крик об допомозі. Крик об допомозі, питання, про яке ми обмірковуємо, чи має воно соціальне чи політичне наповнення цієї крики. Вертаючись ось до цього крика, які можуть бути наступства супрацовників хуткої допомоги, маючи на увазі, що от, і Франа каже, що це, по-перше, специфічна група населення, а по-друге, Юрий, що це відбувається все ж таки у столиці, у великому місті, у Мінську? Ну, видите, по-перше, я б не погодився з тим, що сказав Дмитрий, що цей процес таки локальний, бо, здається, він вже перекидується на інші регіони, от підтримали, здається, в Барановичах так само супрацовники хуткої допомоги. Але я б хотів звернути увагу, видите, що потенційно, я тут не хочу нічого провокувати, в принципі, не дай Бог, але це потенційно доволі небезпечна з'ява, ну, для громадства в цілому. Бо я хочу пригадати, що от пам'ятаєте страйк 95-го року у метро? Фактично кілька десятків страйкарів паралізували фактично рух во всій столиці. Причому тут можна провести таку аналогію, не обов'язково білоруську. Пам'ятаєте, яким випробуванням для Рейгана, коли він прийшов до влади, був страйк авіадиспетчерів? Покуль білоруські супрацовники хуткої допомоги там про страйк ввогулі розмови не йде. Я не буду з вами спрачатися про транспортні страйки, бо транспортні страйки – небезпека і проблема. Я просто хочу сказати, що страйк кілька тисяч чоловік супрацовників хуткої допомоги, коли хутка допомога не буде виїжджати на виїзди, це куди більш моцний удар по громадській стабільності, чим страйк хоч 10 тисяч заводів. Про страйк лікарів говорка не йде. Говорка йде про просьбу, яку вони виказують. Але небезпека... Ну, я хочу сказати, що менавіто з цих міркувань, со специфічності хуткої, її тяжко ігнорувати. Дмитрий, які, по-вашому, можуть бути наступства от цього крика об допомозі? Можуть вони привести самі по себе тяжке становище до політичної форми цього протесту? Ну, у нас практика показує, що власть старається локалізовувати протести на містах доволі швидко. І часто, як би, не по силовому сценарію, а все-таки йде на уступки. Тобто, я думаю, що... Она стремится именно не допустить, скажем, вот этой межпрофессиональной солидарности, о которой говорил Франк. И поэтому, возможно, как бы проблема так или иначе будет решена. Что касается опасности всего этого, ну вот кто-то подымал по поводу забастовки метрополитеновцев. Собственно, забастовка метрополитеновцев показала, что... То есть она закончилась разгромом профсоюзов, как, кстати, у Рейгана. Она показала, что, собственно, нет такой кнопочки, на которую можно нажать. Вот там тысяча человек может нажать, и все проблемы решатся, там режим рухнет и наступит счастье. И что по-прежнему, как бы, вот в деле отстаивания прав рабочих, большие массы людей, солидарность и осознание общих интересов, они важнее, чем нахождение в некой узловой точке, которая вот якобы очень важна для общества. Мы, конечно, ведаем и не раз зауважали у деяниях улады разные инструменты, механизмы, які використовуються для вирішення політичних, соціальних, вузькопрофесійних чи там інших конфліктів. Франк, ви кажете, що навіть коли б цей конфлікт розгортувався далі, що, я так розумію, не вельми вірогодно у політичному накірунку, що це була погроза не стабільності громадства, а стабільності менавіто політичного режиму? Безумовно, в принципі... Коли б демократичні сили Білорусі були у стані ці страйки використати відповідно і підвести думку громадства пра прычыны гэтых страйкаў, як эканамічныя, так і палітычныя, падвесці думкі грамадства пра салідарнасць, то гэтыя страйкі б, лякальныя ці асобныя прафесійныя групы, яны перараслі ў масавыя палітычныя пратэсты. І ўлада, напрыклад, заўважыла, што ў 2011 годзе, калі пратэставалі смецяры ў Барысаве, памятаеце, это першы страйк пасля многіх гадоў, калі нічога не адбывалася, пасля разгону плошчы. Яны пайшлі на саступкі смецярам, але гэтым разам, замест того, каб пайсці адразу на саступкі хуткай дапамозе, яны вырашылі лякалізаваць і, напэўна, запалохалі ці зашчамілі гэтых арганізатараў збору збору подпісаў у інтэрнэце, што тыя былі вымушаныя спыніць праз два дні гэты збор подпісаў. Магчыма, прычына ў тым, што каб лякалізаваць страйкі ці здаволіць патрэбы, трэба грошы. А ў нас жа, прабачце, чэмпіянат свету па хакеі. І грошы патрэбныя туды, магчыма, таму яны вырашылі такімі адраснымі сілавымі захадамі іх неўтралізоўваць. Ну, мы насамрэч не ведаем, як адбываецца на момант, калі мы гаворым, гэтыя перамовы, ці ідуць яны, ці задаволеныя патрабаванні, ці вкінутыя туды некія грошы. Выглядае, што сітуацыя з грашыма пасля расійскага крэдыту, першая частка якога паступіла ў апошні дзень нават мінулага года, прынамсі для вырашэння кароткатэрміновых задачаў ва ўрада, ёсць ці ёсць жаданне і ці ёсць жаданне стварыць прэцэдэнт, што вот вы, як кажа Дмітрый, закрычыце пра дапамогу, а мы вас пачуем і дамо. Магчыма, і такого не надта хочацца ствараць уражанне, што мы на всякі крык будзем адгукацца. Што больш важна, мясцовыя выбары, якія пачалася кампанія, ці пратэст хуткай дапамогі, крык аб дапамозе? Вот мы даже как-то так обсуждаем, что там, может ли протест медиков вылиться в какие-то там вообще эти самые общенациональные какие-то политические изменения. На самом деле, а может быть он самоценен. Может быть там мелкое достижение медиков, допустим, та же профессиональная солидарность, только где-то еще откликнулись, какой-то вот механизм этой солидарности, может быть вполне самодостаточная такая цель. Но, то есть любая громадская активность у белорусских умовах самокаштовная. Не любая, а именно рост некой солидарности, профессиональной солидарности, то есть осознание своих там интересов медиками, допустим, как социальной группы. Возможно, на данном этапе оно важнее, чем политические изменения. Но, к сожалению, мы на выборах будем иметь власть, которая там забивает гвоздь, и будем иметь позицию, которая поставит там очень важные вопросы, вроде там освобождения политзаключенных. Это, конечно, да, это, конечно, имеет определенное отношение даже к поиску правды, но на самом деле это как бы схема уже там прокатывается не первое десятилетие и как бы демонстрирует пока полный тупик. Может быть, действительно, скажем, стоит больше внимания уделять вот таким мелким каким-то протестам, может быть, стоит ждать их перерастания в какие-то более там требования, чем попытка искусственно эти там протесты перерастать.